राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। करना होना और हे का प्रसंग चल रहा था तो आप करना को होना में परिवर्तन करने के उपाय बताए थे। हाँ। अब प्रश्न है तो होना को हे में कैसे परिवर्तन करा जाए। होने को है में होने को है मैं बदल शुरू है करना है वो होने में बदलना कठिनता पड़ती है इतनी कुशलता नहीं पड़ती होने में है मैं जब कर रहे हो रहा है तो अपने से अलग हो गया वो और है के नजदीक हुआ अपने से तो अलग और है मैं वो नजीक तो होना का होना है वो है मैं सूटा से जाता है करना है ये होने में बदला कठिनता होती है जो कठिनता होती वहां सूटा होती है क्योंकि होना है के बाद में है उसके पास में है और करना है दूर है करना प्रकृति में है होने में प्रकृति का संबंध थोड़ा है और है में प्रकृति का संबंध है ही नहीं है में प्रकृति का संबंध नहीं है है में शुद्ध केवल है शुद्ध एकदम प्रकृति का संबंध नहीं है तो करना होने में बदलना सुगम है। अब क्या मैंने सुख तो नहीं दिखता नहीं दिखने में रजोगुण की मुख्यता है जब अपने में राजसी वृत्ति होती है तो अगाड़ी ऊंचो चढ़ने में कठिनता दिखती है क्यों राजसी में संयोजन सुख है वो मुख्य होता है राजसी क्या होता है विषय इंद्रिय से बंधात आरंभ में अमित दिखता है विषय निषेवादि है यदि अग्रे अमृत परिणाम विषम तो राजस होता है तो परिणाम देखता नहीं सब में आप पैमाने में सब में यही है राजसे मुख है राजसे ऊर्ध्वगत सत्य सत्व था यह मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगुण ने तपसा तपसा तो होती है हम मध्य गति में मध्य तिष्ठा तो रजोगुणी मुख्यता है रजोगुणी मुख्यता होने से आरंभ में दिखता ठीक दिखता है परिणाम होता घबराते हैं तो आरंभ में ऐसा दिखे विषय भोग अच्छा लगता है तो आरंभ पर दृष्टि हमारी मुख्य रहती है परिणाम प्रदृष्टि कब जाती है परिणाम प्रदृष्टि जाएगी तब कौरना है बदल जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं तो हरदम एक समान वृत्ति नहीं रहती परंतु रास ही मुख्य रहता है। इसका करने में होना पर अभी दिखता है, ये कठिन दिखता है, होना पर में बहुत थोड़ा प्रगति का संबंध है में प्रगति का संबंध है ही नहीं। प्रकृति तो बदलने वाली है नहीं, प्रकृति है नहीं, ये हरदम बदलती है, उसको प्रकृति कहते हैं। तो हरदम बदलती है, शरीर में ही बदलती है, प्रलय में ही बदलती है, नींद में ही बदलती है, जागृति में बदलती है, सुषुप्ति में बदलती है, समाधि में बदलती है, ये बदलती रहती है बदल निरंतर। वो राशि मैंने ठीक रहना है, ठीक नहीं दिखता। जब सात्व की वृत्ति आती है तो दिखता, कैसे तो खबरदार है। पर स्वात्व को वो आदर कम देते हैं, राशि वो आदर ज्यादा देते हैं। मानो आरंभ वो आदर देते हैं, परिणाम पर आदर नहीं देते। अगर परिणाम में आदर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो इसका आराम अच्छा नहीं होता, आराम अच्छा लग लगता है, पर परिणाम कोई नहीं चाहता। यहाँ भी राज दंड मिलेगा, दंड मिलेगा ही इसमें संदेह है ही नहीं, परंतु दिखता नहीं, आराम अच्छा दिखता है। दुराचारों में जितनी प्रकृति होती है वो परिणाम में नहीं देखता, अरे परिणाम में देखने लगता है तो साधक हो जाता है। परिणाम इतर दृष्टि पर है तो वो साधक हो जाता है, यानी हमें नतीजा अच्छा नहीं होगा, नतीजा खराब निकलेगा। रजो उनका खराब निकलेगा ही नियम है, और साधु की वृत्ति नियम अच्छा होगा। यह तद अग्रे विश्व मेरे एक संदेह रहा है बरसों से, परिणाम है विश्व से, विश्व में दिखता है जिसकी रगोण में जितनी ज्यादा होती उसको विश्व दिखता है। सातु वृत्ति तो परिणाम में ही सुख दिखता है, वर्तमान में भी आरंभ में। अब सत्संग आप करते हो, कीर्तन होता है, मन प्रसन्न होता है, तो आरंभ में ही आनंद होता है। आरंभ में विश्व की तरह देखता है जो रजोगुण में ज्यादा होता है, ऐसा सतोगुण में होता है तो आरंभ ठीक देता है। मोह रूप उनका आरंभ में रहता तो पता नहीं, तमोगुण ज्यादा होने से आरंभ में परिणाम में क्या फर्क होता है देखता नहीं। सात्विक वृत्ति होती दिखेगा, जितने खराब आचरण है वे अच्छे दिखते हैं तमोगुण से, तमोगुण से दिखे तो। और सात्विक में परिणाम पर वृत्ति होती है। देखो एक बात ध्यान दो, जैसे भोजन है तो भोजन में आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति छह चीज बढ़ती है। सुख प्रीति भी वर्धना रसिया श्रद्धा ये भोजन, पहला परिणाम बताया, पीछे भोजन बताया, याद है ना। आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसिया स्निग्धा कट्टोल पहले, इसका वर्णन का पहले वर्णन किया तो कटो हमारा लवण कंतना राज्य श्रेष्ठ हे राज्य। तो इसका परिणाम पहले बताया कि परिणाम विशेषा परिणाम पर देखो, जो काम करो इसका नतीजा क्या होगा। अगर हम काम करते हैं इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा की तरफ देखना पड़ेगा तो आप रजोगुण से ऊंचे उठ जाए। नतीजा की तरफ देखोगे आप खुद तो खुद ऊंचे उठ जाओगे, पाप छूट जाएगा। क्यों पाया परिणाम होता है सात्विक पुण्य निष्पत्ति राज पंचदशी में आता है। सात्वे पुण्य निस्वते पापोत्पत्ति स्तु राजसे तामसे दो भयंकर जो कर तो तामस में जीता थे बिठा योग एक बात जैसे में संकोच होता है वहां गया तामसे में पृथा योग स्वर्णम में थे आयु नष्ट होती है और कुछ होता नहीं है तो कुछ संधिशा पुस्तकों में जानकर आदमी ने लिखा है तामसे नो भयं किंतु पृथा योग स्वर्णम अधोगतामसा गीता क्या कहती गीता कहती है अधोगतामसा तो परिणाम देखना है ये साधक है साधक वर्तमान होने के परिणाम देखता है अभी हम कहते हैं क्या होगा परिणाम में आप देखो तो अधोगुण छूटेगा साधुता जाएगी साधक जितने होते हैं करते हैं परिणाम क्या होगा इसका धैर्य क्या निकलेगा अंत में फल क्या निकलेगा तो फल दुख निकलता ही है रजोगुणी का मन जरूरी विषय संयोगात जो आध्यता है तो फिर विषय अमृत परिणाम है विष में वह तो विष क्यों खाएगा आदमी जब जान जाएगा तो परंतु बतीजे तब जान नहीं होता आत्मघा जब प्राण निकल लगे थे तो खुद को मन में आते हैं फिर बच सकता नहीं ये तामसी बड़ा ज्यादा है राज से बड़ा मुख्य और तामसी ज्यादा जब दुख होता है तो भाई मैंने गलती करी अब गलती क्या हो प्रसर जाएगा मर जाएगा भाई तो गुणों के कारण से ऐसा होता है तो हरदम रजोगुण में रहने से वृत्ति सीख रहती है और परिणाम की तरह वृत्ति रहे आप परिणाम देखो हर एक काम करते हैं परिणाम क्या होगा हम सत्संग कहते हैं परिणाम क्या होगा पुस्तक पढ़ रहे कैसे पढ़ते हैं उपन्यास गल्पारी पढ़ते हैं इसका परिणाम क्या होगा और गीता भागवत रामायण आदि पढ़ते हैं तो परिणाम क्या होगा तो परिणाम पे दृष्टि वाले को ये उपन्यास आदि स्वाते थे तो परिणाम तो रजोग नहीं होगा और अधोगति होगा तो हर एक काम करो तो परिणाम की तो दृष्टि करो इसका धर्म क्या निकलेगा जब करते हैं कीर्तन करते हैं सत्संग करते हैं नींद आती है तो वो सोता नहीं परंतु फिर भी रजोगुण कारण कर लेते हैं इसका परिणाम खराब निकलेगा नियम से ये तो नियम ही है सात्व की वृत्ति होती है तो पाप नहीं करता सात्व के पुण्य निष्पत्ति पवित्रता के प्रति इस बार से वृत्ति हरदम ठीक रहती है परंतु परिणाम आता है तो बुरी लगती है तो इसका कारण क्या है रजोगुण बहता है और साधक एकांत से लगता है बातें अच्छी लगती फालतू देखो बातें अच्छी लगती हंसी दिल लगे अच्छी नहीं लगती साधक ऊंचा चाहेगा हंसी दिल लगे अच्छी नहीं लगती अश्वत स्वाभाविक एकांत से सातु विधि कारण है परिणाम हो देता परिणाम को तो परिणाम पर दृष्टि उड़ जाए हम जो कुछ काम करते हैं इसका नतीजा क्या होगा इसका अंत में फल क्या होगा इसका अंत में निकलेगा क्या तो रजोगुणी काम का अंत में दुख होगा ही चित्र जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गंध में देखा जाए तो परिणाम देखता है रूप रस है ना तो गंध सबसे कमजोर है गंध गंध थी पैदा नहीं रूप है रूप वो बंद करता है है, इंद्रिय संयोग है, वो संयोग बड़ा सरल था, अमृत के अधिक था, परिणाम भयंकर होता है। श्वास बिगड़ेगा, शरीर कमजोर होगा, राशि भोग होता है और शरीर कमजोर होगा, स्वास्थ्य बिगड़ता है, रोगों का घर बन जाता है, दवाया खा कर और खराब कर देता है। आदमी परिणाम पर देखोगे तो आपसे आप सात्विक आ जाएंगे। यह तद अग्रे विश्व में वह, ये हमारे समझने की बात है। सात्विक विश्व की तरह दिखता ही नहीं, कहीं राजसी वो दिखता है परिणाम में वर्तमान में। सात्विक वृत्ति होती है तो यद तद अग्रे विश्व में दिखेगा। तो सात्विक वृत्ति में राजसी वृत्ति में राजसी वृत्ति मोहित होता है, ये बात है। तो हरदम हमारी वृत्ति ठीक रहती है, परंतु विशेष सामने आते ही पड़ जाते, सामने विषय आते ही पड़ जाते, क्योंकि वो आदम में ही उदाई, परिणाम में तो उदाई है ही बिल्कुल। जो विषय भोगों में लगता है परिणाम खराब होएगा ही, नियम है नियम। विषेन्द्रिय संयोगात यदग्रे अमृतो मम, परिणाम है विषय तो परिणाम प्रदर्शन हुआ। एक काम करो तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, सत्संग देने का परिणाम क्या होगा, कुसंग करने का परिणाम क्या होगा, विषय भोग दे परिणाम क्या होगा, परिणाम शरीर का कमजोरी रोग आदि होंगे, बच नहीं सकता। स्वाभाविक निरोग रहेगा, सात्विक आदमी निरोग रहता है। सात्विक आदमी उम्र भी ज्यादा होती है, पर उम्र में इतना लागू नहीं होता, उम्र है लागू नहीं होती, छोटी उम्र से रहता था कोई सा, परंतु सात्विक वृत्ति में है जी उम्र अच्छी रहती है। जितना जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना ही आप भजन में ध्यान में कीर्तन में इसमें ज्यादा लगोगे, सतोगुण बढ़ रहे तो लोनी स्वाता नहीं। जो ज्यादा बाता करता हो ना, और ज्यादा बात मत करो, पा माते चलाओ उठ जाओ, जयराम जी जाते हैं अच्छा, लोगों ने बात अच्छी नहीं करी तो फिर बैठेगा नहीं, वो आदमी बैठेगा नहीं पास में, हम जाते हैं पता। और राजसी है स्वभाव है, हाँ वही देखो फिर देखो फिर देखो तुम्हारा देखो फिर देखो नहीं हो रही। सातवें आदमी के पास में राजसी था, उसे ठहरते ठहरते नहीं, सत्संग में जब बैठे हैं सत्संग की खूब अच्छी बात चले तो हरदम वृत्ति ठीक रहती है। ठीक क्या है, भोग में लगा है पता ही नहीं है, ठीक है बे ठीक है राज राजी पता नहीं है। सात्विक है उसमें जागृत रहती है वृत्तियां, ज्ञान सात्विक बनता है। सत्वात संजाय थे ज्ञानम रनसो लोभ है, लोभ होता है तो सब में लोभ ज्यादा, ऐसा आदमी बहुत कम है जिसे लोभ हो, अत्यधिक लोभ फिर भी लोभ होता है। इसमें शंका और बोला बातें कही जिसमें शंका उठती हो बोलो, हर दमाग ठीक रहती है। ठीक है रघो उन्हें मैसा हुआ है साधु छोड़ सकता नहीं, जिसको परिणाम में ठीक नहीं था है वो सत्संग छोड़ नहीं सकता। मेरे मन में आती है कई भाई सत्संग करते फिर करते मन देखता बड़े सूरवीर है और सूरवीर अच्छा सत्संग भैया अच्छी बात लगी नहीं है जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने दे भाई। तो सच्ची लगी लगन वो सत्संग छोड़ नहीं सकता। वो आप अभिमान कह सकते हो अभिमान है मेरे को दिखता ऐसा कि सत्संग छोड़ सकता नहीं है वो सत्संग में वैसे बदलते कुसंग में सही और ज्यादा ठीक होता नहीं सत्संग ज्यादा नहीं ठीक। अभी आप फरमाए कि साधक को परिणाम पर भी दृष्टि देना चाहिए। हाँ। तो कोई शरणागत भक्त है। हाँ। वो तो भगवान का शरण हो गया। हाँ। वो तो परिणाम तरफ दृष्टि नहीं देता। वो तो भगवान का शरण होने के बाद भगवान दर्शन देंगे नहीं देंगे प्रेम होगा नहीं होगा। हाँ। और सब लोगों की वृत्ति हरदम राजसी रहती है और भगवान दर्शन हो तो गुणाती थे वो उसके लिए लागू नहीं है। लागू कैसे होंगे भगवान घुमाते थे भगवान के देव सात्विक बाबा राजसा तमसा से मतरे शु दत्ते भाई ना मेरे में है ना मेरे में उनमें है तो सात्विक होते भगवान ऐसा लगेगा। तो साधक को तो परिणाम तरफ दृष्टि देना चाहिए जो भगवान का शरणागत है उनको परिणाम पर दृष्टि देना नहीं चाहिए। नहीं परिणाम पर दृष्टि रहेगी स्वाभाविक परिणाम तरफ देखने के लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा स्वाभाविक। जैसे परिणाम पर दृष्टि देता है तो भगवान दर्शन देंगे नहीं देंगे कि प्रेम होगा नहीं होगा तो फिर तो इसको तो अच्छी शरणागति माना नहीं गया ना होगा वो वास्तव की शरणागत नहीं है वो माना जाता है। शरणागति तैयारी हो रही है लग जाता है पर मस्त हो जाता है पर दूसरी सत्संग दूसरी नहीं स्वाद है सत्संग में दूसरी बात होता है। हम अगर कहने लगे लोगों की बात है तो कोई आदमी उब जाते हैं मेरे को कह दे मेरे को क्यों बात अगर स्वाद ही नहीं सात्विक होते भगवान में थे भगवान गए सात्विक हूँ साथी थे मैं तो अहम देश उड़ते भाई मेरे नाम मेरे में है नाम मैं उनमें हूँ क्या मैं नहीं हूँ क्या है कदा तो भैया क्या भगवान तो आपसे भी नहीं है भगवान तो है फिर कहते क्यों है गुणाते थे मेरे में नहीं राज और अभी आदमी भी गुना में नहीं है भगवान पर प्रति लगे वो गुनाती थे जितना भगवान में ले जाओ गुना तीनों गुणा शुरू से उड़ गया गुनाती तसरा उच्च थे प्रकाशन से प्रवृत्त से भो विवेश पांडव संप्रदाय न दुर्दा निकाल उदासीन उदासीन उदासीन राजन थे गुण वर्तन है।